اگر کسی صاحب استطاعت نے قربانی نہیں کی تو کیا آئندہ سال اس کی قضا کرنی ہوگی؟ قربانی میں قضا نہیں ہے، قربانی کے دن اگر گزر گئے تو اب قربانی کے جانور کی جو رقم ہے وہ صدقہ کرے، اور یہ بھی صدقہ واجبہ ہے، فقیر شرعی کو دینا ہوگا۔ اگر جانور لے کر ذبح کر دیا تو جانور بھی صدقہ کرے، اور ذبح کرنے میں جو نقصان ہوا یعنی کہ قیمت میں کمی آئے گی، ادھر زندہ جانور اور کٹے ہوئے جانور کی قیمت میں فرق پڑے گا، تو جو فرق پڑا وہ رقم بھی شامل کرے اور صدقہ کر دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔